Vítajte. Dnes sa pozrieme na podklady k jednému naozaj ikonickému historickému obchodu v Lisabone. Áno. Jola Haria Ferreira Marquez. Možno ste okolo neho prešli, je priamo na námestí Rossio, teda Praca de Pedro IV. Aha, jasné. A patrí do tej iniciatívy Ložaskom História obchody s príbehom. Mm-hmm. Takže našim cieľom dnes bude z tých materiálov, čo máme, tak nejako vydestilovať podstatu. Jeho príbeh, čím je jedinečný. Super, poďme na to. Tento podnik má, no naozaj bohatú históriu. Vyzerá to tak. Založil ho v roku 1926 Adriano Ferreira Marquez. To bol pradedko toho, kto to tam vedie dnes. Generačný podnik teda. Presne. A zaujímavé je, že na tom mieste predtým neboli šperky, ale predávali tam látky. Fakt. Zmena zamerania hneď na začiatku. No a korene rodiny v šperkárstve idú ešte ďalej až do konca 19. storočia, ale v porte. Aha, takže pôvodne z porta. Áno, mali tam obchod až do roku, tuším, 1974. Až potom sa rozhodli sústrediť už len na Lisabon. Ale tá kontinuita akože viac ako 100 rokov v tom istom remesle. To je niečo v dnešnej dobe fakt obdivuhodné. Presne. No a keď sa človek pozrie na ten obchod zvonku, hneď ho musí zaujať fasáda. Aspoň podľa popisov. Je veľmi výrazná. Zdroje ju opisujú ako eklektickú, v štýle Art Nouveau, čiže ten zdobný, taký organický štýl však, prelom 19. a 20. storočia. Áno, presne ten. Je tam vraj veľká striežka, farebné vitráže, zelené kované železo s klasickými prvkami. A na dverách zlatý monogram. Mm-hmm. Na takom rušnom mieste ako Rossio to musí byť, no, proste neprehliadnutelné. To určite. Je to taká vizuálna dominanta. A čo je skvelé, aspoň podľa materiálov, ten interiér si z veľkej časti zachoval pôvodný charakter. To je dobré znamenie. Samozrejme, tešiel aj úpravami. V roku 2004 bola rekonštrukcia, viedla ju architektka Fernanda Lameles. Aha. Ale vraj citlivo pridala moderné prvky. Stoly, vitríny. Aby to bolo funkčné pre dnešný predaj. Jasné, musí to žiť. Ale ten základ tam ostal. Tie krásne dihované vitríny a pulty z dreva Olho de Perdis. Čo je to zač? To je javor očkový, veľmi pekné drevo. Potom stĺpy zo zeleného talianského mramoru, pôvodné parkety. Mramor, parkety. A zdobené štukové stropy so 6 lustrami. Takže je to taká zmes histórie a, no, funkčnosti. Znie to ako miesto, kde sa človek cíti trochu ako v múzeu, ale zároveň si môže niečo pekné kúpiť. Ten balans musel byť náročný. Určite. A ako sa im to podarilo preniesť do sortimentu? Lebo zdroje naznačujú, že tam bola tiež zmena. Áno, áno, to je dôležitý bod. Kedysi boli známi hlavne pre dekoratívne striebro. Príbory, tacky, svietníky, také tie veci. Presne, klasika. Lenže, ako vieme, dopyt po takomto tovare časom klesol dosť výrazne. Ľudia už asi nekupujú strieborné servisy ako kedysi. Presne, takže sa museli adaptovať, aby prežili, aby ostali relevantní. Čo si asi vyžadovalo odvahu, nie? Meniť zameranie rodinného podniku s takou tradíciou. Určite. Nebolo to len obchodné rozhodnutie, možno aj predefinovanie časti toho rodinného dedičstva. A kam sa teda posunuli? No, zamerali sa na segmenty, ktoré dnes viac letia. Kvalitné hodinky, zlatníctvo, súčasné šperky a tiež autorské šperky. Aha, podporujú aj dizajnerov. Áno, hlavne portugalských, ale stále kladú veľký dôraz na portugalské remeslo, špeciálne na filigrán. Filigrán? Tú jemnú drôtikovú techniku? Presne, arte da filigrana. A zachovali si aj služby ako gravírovanie a výrobu šperkov na mieru. Majú vlastný katalóg návehov. Takže tá remeselná tradícia tam stále žije, len možno v inej forme? Presne tak. Adaptácia neznamenala úplné opustenie koreňov. Dobre. A teraz tá, no, pre mňa najzaujímavejšia perlička s podkladov. Ten obchod si zahral vo filmoch. Áno, a nie v hociakých. Počul som správne? V roku 1969 sa tam natáčali scény pre Bondovky v tajnej službe jej veličenstva. To vážne? James Bond v tomto klenotníctve? Predstav si to. A potom, neskôr, v roku 2009, poslúžil ako kulisa pre významný portugalský film Singularidades de uma Rapariga Loira. Od koho? Od legendárneho režiséra Manuela de Oliveiru. A v tomto filme si dokonca malú rolu zahral jeden zo zamestnancov toho obchodu. Tak to je skvelé. To tomu miestu dodáva ďalší rozmer. Kultúrny, filmový. Presne. Nie je to len obchod. Je to proste kúsok histórie, aj tej filmovej. Takže ak by sme to mali nejako zhrnúť pre našich poslucháčov. Joao Haria Ferreira Marques, rodinný podnik, korene v 19. storočí, oficiálne od 1926 v Lisabone. Áno. Neprehliadnutelná Art Nouveau fasáda na Rossiju, interiér, ktorý spája históriu s modernou funkciou, dnes sa zameriavajú na hodinky, šperky, podporujú portugalské remeslo, hlavne ten filigrán. A autorskú tvorbu? Autorskú tvorbu, správne. A ako bonus, miesto s filmovou históriou vrátane Jamesa Bonda. Presne. Kto by mal záujem, adresa je Praça de Pedro 4. 79 a otvorené majú od pondelka do piatka 10. až po 8. večer a v sobotu do poludňa od 10. do 1. Áno. A možno na záver jedna myšlienka, ktorá z toho celého vyplýva. Ten príbeh adaptácie, ten prechod od tradičného striebra k moderným hodinkám, autorským šperkom. Je to fascinujúce, ako ukazuje odolnosť a schopnosť reagovať. To áno. A človek sa môže zamyslieť, ako podobné historické podniky dnes hľadajú tú krehkú rovnováhu medzi zachovaním dedičstva, tej svojej identity duše a zároveň potrebou byť úspešný v 21. storočí, ponúkať to, čo ľudia chcú. Presne. Ako môže jeden priestor fungovať súčasne ako živý, prosperujúci obchod a zároveň ako taký strážca histórie, ako kúsok živého múzea. To je asi tá výzva.